Baba bak, iş nerede şimdi? Aynileşiyor, ayrılıyor. İnnallâhe lâ yehdil kavme zâlimîn. Zalim toplumu Allah doğru yola iletmez. Bu zulümdür diyor. Ben ne dediysem onu uygulayacaksın. Nasıl tavır takın diyorsam öyle tavır takın edersin. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Tabii Müslüman Medine halkı, Yahudi var, Hristiyan var. Efendim, bugün bu ayetler bugünkü insanlığa hitap ediyor. Efendim, Yahudi, Hristiyan dünyada var. Bu dünyada bu insanlarla ilişkimizi nasıl kuracağız? Bu konu var. Yani bunlara çözüm getiriyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi önce bu ayeti bir yorumlayalım. Ardından bunun çağırdığı ayetler var Kur'an'da. Bağlantılı olduğu ayetler var. Kardeş ayetler var. Bu kardeş ayetleri de gidecek. Ama önce bu ayeti kerimeyi bir analizini yapalım. Şimdi Yahudi ve Hristiyanları evliye, dost edinmeyin diyor. Önce bir soru sormamız lazım. Ya Rabbi, bu dost nedir? Ne demek? Bu veli dediğin şey, evliya kelimesi çoğuldur. Veliden gelir bu. Veli kelimesinin burada bir tanımını yapıyor. Allah kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor bunu. Çünkü biz bunu, bu veli kelimesini, evliya kelimesini manalandırmamız zor. O yerine göre manasını veriyor Allah. O Allah çünkü. O kelimeyi en iyi bilen o. Ve men yetevellehum diyor bak. Bu kelimeyle onu tanımlıyor. Vekil edinmek demek. Eğer bir insanı vekil ediniyorsan, eğer hukukunu, eğer en değerli varlığını, eşyalarını neyse teslim edebiliyorsan, sırtını dönebiliyorsan, bu dosttur. Dosttur. Namusunu, en değerli varlığını, eşyanı teslim edebileceğin, sırtını dönebileceğin, arkadan seni hançerlemeyecek olan adama velidir. Burada velilik kelimesine bir de vekillik ilave etti. Allah tanımladı bunu. Vekil, vekil. Hukukunu teslim etmek. Hani biz milletvekili ediniyoruz ya, milletvekili diyor. Bak milletvekili. Ha, bu kelimeden geliyor. Ne yapıyor? Reyimizi veriyoruz. Diyoruz ki adamlara, sen bu memlekette benim namusumu, ekonomimi, siyasetimi koruyacaksın, sana güveniyorum. Aha, sana reyim, seni vekil dahil ettim diyor. Memleketi teslim ediyorsun ona da, devleti teslim ediyorsun ona da. Ha. İşte bu, dostluk budur. Velilik budur. Öyle diyor bu. Kim onları vekil edinirse diyor. Yani buradaki bir numaralı anlamı bunun, hukukunu teslim ederse. Manası budur. Yani Müslüman bir Hristiyan Yahudi'ye gel benim problemlerimi hukuken çöz diyen, sen çözeceksin kardeşim. Sensin onların hukukunu çözecek, dava olacak sensin. Müslüman böyle yetişmeli, böyle güçlü olmalı, böyle dünyaya akıl vermeli, böyle dünyaya ilim vermeli ve ona akıl danışılmalı ve o dünyanın problemlerini çözecek halde olmalı. Olay bu. Bunun başka ayetleri. Ben sizi diyor Allah-u Teala dünyaya iyiliği emredesiniz, kötülükten sakındasınız diye sizi ben yetiştirdim diyor Allah. Siz böyle bir ümmetsiniz. Biz neredeyiz? Biz işin dedikodusundayız. Biz birbirimize ayak bağı olmaktan, dedikodu yapmaktan nerede dünyaya akıl vereceksin? Sen nerede dünyanın problemlerini çözeceksin ya? Ne hale geldin bu İslam halini görmüyor musun? Bak hiç bu ayetleri bilmezler ki. Git sor o adamları. Beşer Esat'a sor, Memkin'e sor, ne sor. Nedir bu adamlar ya? Bu adamlar cahil ya. Sırna cahil ya. Cahiliyet toplumu işte. Bak görüyorsunuz cahiliyet. Şimdi Allah-u Teala veli kelimesine başka bir mana veriyor mesela. Nerede? Meryem suresi ayet 5 olması lazım veya 4-5 olması lazım. Orada başka türlü bir mana veriyor. Şimdi Zekeriya aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Dua ederken diyor ki ve hebli milletünke veliyya. Veli, veli bir çocuk ver bana. Kendi katından, kendi tarafından bir veli ver bana. Aslında veleden demektir o. Ama veli dedi Zekeriya peygamber. Bak onu tercüme ederken Arapçaya, Zekeriya aleyhisselam İbranca konuştu ama onu Arapçaya tercüme ediyor Allah-u Teala ederken veliyya manasını kullanmış. Ne demedik bu veliyya? Hemen alttaki ayette tarifini yapıyor. Yerisuni ve yerisu min ali yakube ve cealhu rabbi raliyya. Ya Rabbi benim kültürel manevi mirasıma, Yakup hanedanının manevi mirasına sahip çıkan biri olsun. Ha, geçmiş manevi kültürünü koruyabilen adama veli denir. Anlaşıldı mı? Ve devam ediyor ayet. Diyor ki senin razı olduğun bir çocuk olsun o. Senin razı olduğun bir çocuk olsun o. Baba baba baba baba. Allah'ın razı olduğu adamdır veli. Kendi kültürüne sahip çıkamayan, manevi kültürüne sahip çıkamayan bir adam dost edinilemez ki. O adam kendi milletine ters düşüyor. Kendi manevi kültürüne ters düşüyor. Neyin dostluğu? Şimdi bak oradaki ayette Zekeriya peygamber muhteşem bir veli kelimesine mana veriyor. Allah da bize onu anlatıyor. Yani o onun duasını aynen naklediyor bize Allah-u Teala. O kadar önemli bir dua ki aşağıya çıktı, levh-i mahfuz'dan geldi. Levh-i mahfuz'a kaldırdı onu Allah-u Teala, oraya kaydetti. Onun duası. Ha şimdi demek ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken alışveriş yapmayın demek değildir. Komşuluk yapmayın demek değildir. Anlıyor musunuz? Bir arada yaşayacaksın. Medine'de Yahudi Hristiyanlarla bir arada yaşamadı mı? Onlarla beraber devlet kurmadı mı? Kurdu. Ha, 52 maddelik anayasa yapmadı mı? Yaptı. Ha demek ki dostluk bu anlamda değil. Yani oturduk aşağı masada alışveriş yaptık. Verdim sana 10 lira, verdim ben memle. Yani bu bir dostluk değildir yani. Bu velilik değildir yani. Anladın mı? Bu ayrı bir şey. Velilik ayrı bir şey. Dedik biraz evvel. Sırtını dönebileceğin ve her manevi değerini teslim edebileceğin bir. Niye? Ba'luhum evliya'u ba'l. Unutma, onlar birbirinin dostudur. Bak, onlar birbirinin kuyruğunu takip ederler. Seni araya almazlar. Aynı görünmüyor mu şimdi? Aynı bu ayet yeni geldi. Yeni abi şimdi indi. Cebrail yeni okudu. Hazreti Peygamber. Evet, Kur'an yenidir çünkü. Kur'an her an iniyor. Efendim? Onlar birbirinin dostudur, bunu bileceksin. Böylece devletler arası, inançlar arası hukuku, devletler hukukunun temel ayetlerinden biridir bu. Bu ayet. Evet. Uluslararası hukukun temel değerli ayetlerinden biridir bu. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim onları vekil edilirse o onlardadır. Ben onu öyle kabul ediyorum. Öyle Müslümanım deyip böyle geçemeyeceksin dedi Allah. Geçemez. Hukukunu teslim ettiğin an sende olsun. Bitti. Seni öyle kaydediyor. Korkunç bir tehdit ya bu. Korkunç bir tehdit be. Kim onlara vekil edilirse, hukukunu teslim ederse ben onu onlardan kaydediyorum. Bu Müslüman değil, bu da Yahudi Hristiyan. Bitti. Bu da İnne Allah la yehdil kavme zalimin. Böyle hata yapan, zulüm burada hata yapmak anlamına geliyor. Böyle büyük hata yapan bir toplumu doğru yola iletmem ben diyor Allah. Bu bir zulümdür. Kime nasıl davranacağını bilemeyen adam olamaz Müslüman. Kime nasıl davranacağını bilir. Bunu ta Tevrat'ta anlamış. Evet, evet. Müslümanın kime nasıl davranacağını Tevrat'ta anlatmış, İncil'de anlatmış, Kur'an'da anlatmış, Fetih Suresinin 29. ayeti. Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنُ. Buyur. Şimdi bu ayeti tersine çevirdik biz. Muhammedur Resulullah dedi. Muhammed Allah'ın peygamberidir dedi. Tevrat'ta yazdı bunu Allah. Ve وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ onunla beraber olanlar اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ kafirlere şiddetli رُحَمَاهُ بَيْنُ kendi aralarında sevecen kendi aralarında sevgilidirler. Merhametlidirler. Şimdi biz bu ayeti tersine çevirdik. Başkalarına karşı sevecen davranıyor, Müslümanlar birbirine şiddetli davranıyor. Ha bu şey var. Ama ayeti tersine çevirdik. Olacak iş değil. Olacak iş. Ben bunları okuduğum zaman uyuklarım kaçıyor ha, bildiğiniz gibi değil. Ben diyorum yani çoban dedim, zavallı çoban kalsaydım. Efendim ineği sağ ye, otur aşağı ye, ekmeğini yap ye ya. Bunlar bu kadar dertlerden ne dedim ben? İnan sanmış uyudu. Bu ayette benim uyuklarım kaçırıyor. Efendim, şimdi bu ayetin şimdi arkadaşlarım. Bu arkadaşlardan bir tanesine gidelim. Dost diyoruz ya, dost. Şimdi bak, gidiyorum. Abi azıcık geriye gidiyorum yani, azıcık. Fazla değil bak abi. Yani arada çok bir fark yok. Aha, ne yaptı abi kadar yani. Birkaç yaprak yani. 10 yaprak yok ha. Şimdi bak burada ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاتٍ Aha, burada da aldın evi. Burada kafirleri aldı, burada Yahudi Hristiyanları aldı. Aynen. O kimseler ki kafirleri dost edindiriyor. Yine aynı dost burada. مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri iterek, müminleri dışlayarak. Müminleri dışlıyor, kafiri dost ediliyor. Ya bunlar var ya, o zaman ben bunlara bir soru sorayım diyor Allah-u Teala. Bunlara bir sorun var. Nedir o soru? اَيَبْتَهُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Siz o kafirleri dost edinerek onların katında şeref mi arıyorsunuz? O kafirlerin yanında olmakta şeref mi arıyorsunuz? Soruyorum, ben sormuyorum. 1400 sene evvel sordum. Gel burada fıttırma. Yani bir sorun var onlara diyor. Yani kafirlere dost edinenlere bir sorun var. Onların katında siz şeref mi arıyorsunuz? O zaman şunu bilin. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Şerefin tamamı Allah'a aittir. Buyur. Şimdi biz sürünürüz birilerine. Efendim onun yanında şeref bulmaya çalışırız. Efendim anlıyor musun? Şeref ararız onun yanında. Allah-u Teala diyor ki ne, onu dost niye ediniyorsun? Dost edinme. Ha, arkadaşlık ya. Alışveriş ya. Arkadaşlık ayrı şey. Dostluk ayrı şey. Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu vardır. Allah bizi dost ediniyor veya biz Allah'a dost ediniyoruz ama Allah'a arkadaş edinemezsin, arkadaşı yok. Arkadaşlık ayrı şey. Dostluk ayrı şey. Bunu bile ayıramıyoruz ya. Ama bunları anlatmış bu Kur'an. Bunları bize anlatmadı. Kurtulamadık ki abdestten. Kurtulsaydık. 14 asırda bunlar anlatsalardı. Bunlar başka bir abdest. Bunlar beynin abdesti, gönlün abdesti bunlar. Efendim? Ya böyle şeref mi arıyorsun onların yanında diyor. Şeref benim yanımda. Tamamı bana ait. Buraya. Şimdi gidelim başka bir ayete. Bunlar bir tane değiller ki. Bak. Nerede o? Şimdi az geriye gidelim. Bu da hep bu Ali İmran suresine koydu bunlar Allah-u Teala nedense. Şimdi bak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'u. İtaat ederseniz, yani uyarsanız, tabi olursanız, ferigan bir gruba, minellezine utul kitab, kitap verilenlerden, yani Yahudi Hristiyanlardan bir gruba uyarsanız, itaat ederseniz, yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Sizi imanınızdan sonra küfre çevirirler. Döndürürler seni, döndürürler. Dans etme. İmanda dans olmaz diyor Allah. O zaman kimin peşine gittiğini, kime tabi olduğunu, kime itaat ettiğine iyi bak. O adamların gayesi seni imanından küfre döndürmek. Bunu bil. Bu bilinci al. Çeviriyoruz bir yaprak. Ha buraya ne var? Çeviriyoruz bir tane daha. Aha buraya. Dehşet. Şimdi bu dost meselesi var ya. Şimdi bak ne diyecek. Ya ellezine amenu. Ey iman edenler. Ya. La tettehizu. Edinmeyin. Tekrar. Bitaneten min dunikum. Sizden başkasını sırdaş edinmeyin. Bak bak bak. Bitaneten. Batın. Batın karın demektir. Batın. Bu karın var ya. Hani iç organları, pislikleri gizliyor ya. Bağırsakları. Onun için buraya batın da. O yani gizlediği için ha. Gizlediği için. Arapça bu. Batana. Ha. Bu bağırsakları, pislikleri gizliyor bu. Karın. Onun için buraya demişler bat. Ha. Aslında bu sırdaş demektir yani. Bunu şimdi Allah Rabça mana veriyor ha. Efendim manaya Müslüman Müslümanı sırdaş edinir. Müslüman kendisinden başkasını sırdaş edinemez, edinmemeli diyor. Ya Rabbi niçin? Soracağım. Böyle bir emir verdi bize. La ye'lûneküm habâle. Sizin başarısız olmanız için elinden gelen her şeyi yaparlar. Bu adamlar böyle. Bak anlatayım şunu. Bak bu kadar teferruatına iniyor. Yani bu Müslümanlar başarısız olsun diye her şeyi yaparlar. Elinden geriye bırakmaz. Elinden geleni bu konuda geriye bırakmaz. Ve duma anittüm. Sürçmeniz için can atar. Can atar. Yani bunlar başarısız olsunlar dünyada, sıkıntı çeksinler efendim, sürtsünler yani, burunlarını sürtsünler yerlere. Bunun için can atarlar bunlar. Sakın onları sırdaş edinmeyin. Gad bedetil beğlâhu min nefâhîm. Kinleri onların ağzından salya gibi akar. Allah ya. Ve mâ tuhfî sudûrum ekber. Gönüllerindeki kin daha büyük. Şimdi görüyor musun? Şu bir bilinç veriyor, bir eğitim veriyor. şu Kur'an Üniversitesi bir eğitim veriyor. Anlıyor musunuz? Devletler arası hukukun eğitimini veriyor. Haber olan var mı? Yok. Yok. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada. قَبَّدَتِ الْبَغْلَاءُ مِنْ اَفْوَائِمْ Kim? Ağızlarından salya gibi dökülür. Tabii o zamanki kin hakikaten ağızdan dökülüyordu. Çünkü ağzından söylüyordu lafları. O laflar ağzından çıkıyordu belli yani. Ama şimdi ağızlar çoğaldı. Kalemin ağzı, bilgisayarın ağzı, televizyonun ağzı, ağızda çoğaldı. Hep kin kusuyorlar. Şimdi medyanın ağzı, gazetelerin ağzı, memnelerin ağzı, hep ağız bunlar. Kalemin de ağzı var da sadece senin ağzı yok, kalem de yazaydı. O da kin kusuyor. Makaleler kin, gazeteler kin, kitaplar kin kusuyor. Kusmuyor mu? Kusuyor. Şimdi ağızlar çoğaldı. Ve ma tuhfi sudurum ekber. Onların gönüllerindeki kin daha büyüktür ya Muhammed. O ağızlarından çıkan o kalemlerindeki kin var ya, ha, o buzdağının görülen kısmıdır o. Oo, esas buzdağı suyun içinde, o büyüğü orada, gönülde. O kin büyük, sen anlamıyorsun, siz göremiyorsunuz o gönüldeki kin ama ben görüyorum ya. Ben biliyorum o kini, o daha büyük diyor. O daha büyük. Ya Rabbi böyle bir cevap verdin bize, niye onları dost edinmeyeceğiz diye. Böyle bir cevap verdin ya Rabbi, biz buna nasıl karşı koyarız? Yani biz ne yapacağız? Onun da çaresini bildir bize de. Yani hastalığı söyledin ama ya Rabbi, bunun tedavisi ne? Ah söyleyeyim sana. Onu da söylüyorsun. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Bu açıklamaları size yapıyorum diyor. Bu ayetlerimi açıklıyor. Aklınızı kullanacaksın. Ak. Çare akıl. Bu Kur'an sana bildiriyor. O Kur'an'ın bildirdiğini hayata koymak için aklını kullanacaksın. Akılsız Müslüman yanılır. Düşmanını dost edinmeye kalkar. Adam kim kusar onu anlamaz onu. Akıl çalışmıyor ki, beyin yok. Beyinsiz bir Müslüman olmayın. Ayet bu. Ayetin sonu akılla bitiyor. Damga akıl. Çare bu. Reçete bu diyor Allah. Reçete bu. Tek ilaç var akıl. Üf, çıldırıyor beni. Bu ayetle beni çıldırtıyor ya. Bunları ya bileceksin ya ağlayacaksın. Ya benim gibi terleyeceksin. Başa çare yok. Yani çare istedik. Hastalığı söyledi. Niye bunları biz efendim sırdaş edinmeyeceğiz? Ya Rabbi dedik, anlattı bize. Evet, çare ne? Çare akıl. Başa çare. Bizim de hiç sevmediğimiz şey akıl. Bizim de hiç sevmediğimiz o. Durmadan aklı kurban ediyoruz ya. Değil mi Ramazan? Durmadan aklı kurban ediyoruz. Bizim işimiz o. İlgak senin kapısında ağlıyor. Zavallı akıl. Durmadan boğazına bıçak. Hiç durmak yok. Kalk ayağa bıçak, bir daha bıçak. Müslümanlar için ayağa kalkmayacak akıl. Ve bu mezarda. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size diyor Allah. Bir şey daha. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minun bil kitabi kulli. Allah. Siz o insanlarsınız ki diyor Allah. Siz o Müslümanlarsınız ki o düşmanlarınızı seversiniz. Size kin kusanları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Ta ki bütün kitabın tamamına inansanız bile gene sevmeyecekler sizi. Yani siz Yahudi Hristiyan olsanız da sizi sevmeyecekler. Olduk deseniz beslenmeyecekler. Abuca bak. Allah söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Ama diyor bir daha bırak, ben daha açıklayayım onu size bak. Ve izâ lekûkum gâlû âmennâ. Onlarla karşılaştığınız zaman iman ettik derler size, münafık davranırlar yani. İman ettik. Ve izâ halev. Ayrıldıkları zaman hallu aleykümül enâmile minel gâiz. Parmaklarının tepelerini dişlerler diyor böyle. Böyle parmaklarını ısırırlar diyor, uçlarını ısırırlar kinlerinden size doğru. Size olan kinlerinden doğru parmaklarını ısırırlar bunlar diyor. Hala aklınızı başınıza devşirmediniz diyor Allah'ta. Ha bu ne bak ha. Ne kadar detaylı anlatıyorsun Allah-u Teala. Böyle bir ders veriyor. Üniversite burası. Burası Kur'an Üniversitesi. En ince detayına parmaklarını ısırmayı bile ya. Bu kadar detaylı ele al. Kul mutu bi gayzik. Ya Muhammed onlara de ki o kininizle beraber ölesiniz. Öl. Onunla beraber mezara git. De. İnne Allah alimun bi zati sudur. Allah gönüldekileri bilir. Yani siz zannediyorsunuz konuşukları biliyor sadece. Gönlünden geçen o fırtınaları da biliyorum. O kim fırtınaları, o kim bulutları, o nasıl yağdırıyor? O ne fırtına, o ne tsunami var o gönüllerde? Onu ben biliyorum diyor. O tsunami'yi de biliyor. Çünkü kin, arkadaşlar bakın, kinin olduğu yerde akıl yok. Kim bir yere girdi mi bütün değerleri o tsunami nasıl yaptı orada? O evleri mevleri söktü getirdi her şeyi eline toparladı götürdü var ya. Ha kim bütün insani değerleri sevgiyi merhameti aklı imanı alıp götürür. Hiç bakma tsunami böyle bir tsunami. Böyle bir tsunami dur. Yani arkadaşlar, dünya insanlığını geri bırakan kin ve düşmanlık duygusudur. İnsanlığın ilerlemesine efendim zincir vuran, ayağına zincir vuran budur. İnsanı insana öldürtüren budur. Efendim burada anlattı onu. Şimdi bak o ayetten geldik. Buraya. Bunun başka arkadaşları da var. Mesela Mümtehine suresi 1-2. ayet. Şimdi orada da diyor ki orayı biraz kısa geçelim. Çok kaldık bu ayette. Ama bu Kur'an-ı Kerim her tarafını çağırıyor mübarek ayet. Ne diyecek şuna? Şimdi diyebilir misin? Ha git çağır. Ben çağırırım. Sen adamsan gideceksin oralara diyor. Şimdi burada diyor ki ya ellezine amenu la tettehizu, gene edinmeyin bak, adubi ve adubveküm evliya, benim düşmanını ve sizin düşmanınızı dost edinmeyin. Allah'ın da düşmanı var ha. Bak ya öyle diyor, benim düşmanım diyor, benim düşmanımı ve sizin düşmanınızı dost edinmeyin. Ama siz öyle bir adamsınız ki tulgune ileyhim bilmevedde. Onlara sevgi gösterirsiniz. Sevgi atarsınız. Sevgiyle karşılaştınız. Baba. Sen benim düşmanımı sizin düşmanınızı nasıl sevgiyle karşılarsın? Böyle bir şey var mı? Ha? Vekati keferu bimâ câekümden hak. Size gelen hakikati yalanladılar bunlar. İnkar ettiler bunlar. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَيَّاكُمْ. Peygamberi de memleketinden çıkardılar. وَيَّاكُمْ, sizi de. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ. Sadece Allah'a, Allah'a Rab olarak inanmanızdan dolayı sizi de çıkarttılar. Şimdi aşağıdaki ayette diyor ki eğer onlar sizi yakalarlar, sizin elinize geçen fırsatı onlar yakalarsa, bak o zaman ne yapacaklar? İn yetkafukum yakulu lekum ada ve yetsudu ileykum eydiyem ve elsine tam bir su. Elleriyle, dilleriyle sizi şey yapar. Bu ayetler neyi anlatıyor bize? Biz kendi yuvamıza dönelim. Neydi o? Maide suresini bu ayetle takıldık. Efendim. Bütün bu bilinç veriyor, bilinç. Ne bilinci veriyor? Hepsinin özeti geliyor. Müslüman dost ve düşmanını bilen adam olmalı. Müslüman Müslümana madik atmamalı. Müslüman Müslümanı düşman edinmemeli. Buna Müslüman kardeşliğini anlat. Müslüman Müslümanın dostu olması gerektiğini anlat. Bütün bunlar bu ayetler kaç tane ayete gittik? Efendim 1 2 3 4 bir de bu 5. Efendim bunun bilincini veriyor. Müslüman hukukunu başkasına teslim eder. Bunu yapmamak için ne yapmak lazım? Çalışacaksın. Üstün olacaksın. Ekonomide, teknolojide, bilimde, ha? Üstün ol. Üstün olacaksın ki sana akıl danışsınlar. Sen başkasının kapısına sürünmeyesin. İşte olay bu ayetin anlattığı, bu ayetlerin anlattığı kısaca bu. Değerli kardeşlerim, ezan okunmaya başladı. Biz bu cuma günü burada olma ihtimalimiz var demiştik hatırlarsanız. İhtimal, o ihtimal tahakkuk etti. Bugün de burada bulunduk. Ama bundan sonraki efendim haftalarda inşallah izinde olacağız. Efendim Ramazan'da yokum. Orada geçireceğiz Ramazan'ı. Çünkü öyle denk geldi. Yani Ramazan bizim iznin günlerimize, ayımıza rastladı. Tabii gönül ister ki her akşam burada biz beraber konuşalım da bu hatimi bitireyim yani. Şu Kur'an-ı Kerim bitirmek istiyorum. Ama böyle tabii bir ayet yaparken 5-6 tane ayete gidersen işte yürümüyor yani. Yürümüyor. Efendim. Ha sonra bir şey daha anlattık. Bugün onu söylemedik. Sadece bu ayeti söyledik. İlk iki ayette Allah-u Teala hukuka arzunun karışamayacağını, hevanın karışamayacağını, hukukun yanıltılmaması gerektiğini, bunun günah olduğunu, bunun fasıklık olduğunu, yoldan çıkma olduğunu ve Allah-u Teala bu tip insanlara bir soru sorduğunu, onlar cahiliyet hukukunu, kanununu, yönetimi mi istiyorlar? Efe hukmel cahiliyeti yevun dedi. Hukukta geri gidilemeyeceğini anlattık. Hukuk daima ileriye doğru gidileceğini, efendim aşiret hukukuna, ilkel toplum hukukuna dönülemeyeceğini, hukuk modern toplumun, çağdaş medeni toplumun temellerini oluşturduğu için efendim Allah-u Teala geriye dönülmemesi gerektiğini soruyla soruyor diye anlattık burada. İnşallah efendim öyle bir nesil yetiştiririz ki Kur'an'a sevdalı, Kur'an'ı bilen, Kur'an'ı anlatan, Kur'an'la efendim hükmünü veren, fetvasını veren nesilleri yetiştirmeyi Allah bize nasip eylesin diyelim. Kur'an sevdalı olmanızı ve önünüzün açık, nurlu, bereketli olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Ve sizlere 5 haftalığına bir müsaade istiyorum. El-Fatiha.